حدیث 1906 جوی حدیث دو مدیار بد فضل وی کسی او کسی تیرات ها بد آن رمیت کتن الجهاد دا اترک خود تعالی دا. عن علی رضی الله عنه قال کسی علی خودش راضی بتن یا گوتی ما رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یفدی رجلا بعد سعد من ادیت یا پیغمبری صلابت خودی لیبن دی بابت خو قربانی کسی که کربن پشتی سعدی سمعته يقول بيشت من قل في غنبري تبو صلافة خده لابن تقول ارمي رمي بك في رباب جا كافرة في داك أبي وأمي بي بابت من باب منو ديكا من قولي تببن.